वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां है संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ जल में भी थल में भी चल में अचल में भी अतल वितल में भी माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ चमत्कारिणी ये अपनी माई ये अपनी माई ये अपनी माई राई को पर्वत कर सकती पर्वत को राई पर्वत को राई पर्वत को राई द्वार खुला दरबार खुला है आओ बहन भाई कमी नहीं आई दया की कमी नहीं आई पल में निहाल करे दुख का निकाल करे पल में निहाल करे दुख का निकाल करे तुरंत कमाल करे माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछ कहाँ कहाँ है संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ इस अंबा में जगदंबा में गजब की है शक्ति गजब की है शक्ति गजब की है शक्ति चिंता में डूबे हुए लोगों कर लो इसकी भक्ति कर लो इसकी भक्ति कर लो इसकी भक्ति अपना जीवन सौंप दो इसको क्या नहीं कर सकती माँ ये क्या नहीं कर सकती बिगड़ी बनाने वाली दुखड़े मिटाने वाली बिगड़ी बनाने वाली दुखड़े मिटाने वाली कष्ट हटाने वाली माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछ कहाँ कहाँ है संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ बड़ी भोली देख देख कर इसका मुखड़ा हर एक दिशा डोली हर एक दिशा डोली हर एक दिशा डोली और भक्तों ये माता है सबकी हम जोली जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा भर लो रे झोली सुनो रे भाई भर लो रे झोली उज्जवल उज्जवल ओ निर्मल निर्मल उज्जवल उज्जवल निर्मल निर्मल सुंदर सुंदर माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ।